Het is 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie? Ja, goedemorgen. Het vliegtuig met de eerste groep Nederlanders uit het Midden-Oosten komt rond 8 uur aan op Schiphol. Het KLM-toestel vertrok kort na middernacht uit Muscat, de hoofdstad van Oman. Er zijn 83 Nederlanders aan boord. Omdat er nog zeker 1000 andere Nederlanders vastzitten, bekijkt KLM of ze nog meer vliegtuigen kunnen sturen. Er zijn inmiddels al meer dan 1000 onschuldige burgers gedood in Iran sinds het begin van de oorlog. Onder de burgerdoden zijn bijna 200 kinderen. Dat heeft een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie uitgezocht. Die is ook meer bekend over de uitvaart van de oud-leider van Iran, de gedode Ayatollah Khamenei. Hij wordt begraven in zijn thuisstad Mashhad. Er zal een grote afscheidsceremonie zijn. Een datum voor de uitvaart is nog niet bekend. En een nieuwe Ayatollah wordt waarschijnlijk daarna gekozen. Agenten die in het dossier van de vermoorde Lisa uit Apkoude hebben gekeken, deden gewoon hun werk. Dat zegt de politiebond, die met veel agenten heeft gesproken. Ze keken bijvoorbeeld in het dossier omdat ze het signalement van de dader wilden weten. Dan konden ze naar hem uitkijken. Ze konden geen grote details inzien. Maar de politiebond vindt dat de korpsleiding beter had moeten nadenken voordat ze naar buiten brachten dat honderden agenten het dossier hadden ingezien. Dan nog voetbal. Een stunt gisteravond in de halve finale van de KNVB-beker. NEC heeft topfavoriet PSV uitgeschakeld. In Nijmegen werd het 3-2 voor NEC. Keeper Jasper Cielissen had een fantastische avond, zegt hij bij ESPN. Heerlijk. Ik denk dat we vandaag alles gegeven hebben wat mogelijk was en PSV het verschrikkelijk moeilijk gemaakt hebben. Als je 3 doelpunten tegen PSV maakt, dan win je terecht. NEC speelt de finale van de beker tegen AZ of Telstar. Die clubs spelen vanavond de andere halve finale. Het weer nog van Weerplaza. De dag begint wat grijs. Vanmiddag wordt het weer lenteachtig met flink wat zon en maximaal 16 graden. Is de wekker gegaan? Ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest? Eén bakje koffie voor jezelf. Straks dan komt de rest. Lijkt de ochtend eindeloos. Op woensdag de 4e van maart. Je luistert naar show 1594, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Ik ging gisteren even naar het gemeentehuis, want mijn vriendin moest haar paspoort aanvragen. Oh, gezellig dat je meeging. Ja, dat was wel leuk. Toch zie ik ook even het gemeentehuis van Rotterdam van binnen. Is dat mooi? Ja, dat is heel erg mooi. Is dat dat grote gebouw langs de Koolsingel? Ja. Het is van binnen ook echt heel erg mooi. Leuk zeg. Ik zei meteen tegen die dame daar achter de balie, wat prachtige, prachtige werkplek hebben jullie hier. Ja? Toen zei ze, nou, totdat het druk is, want het galmt nogal. Het is qua akoestiek helemaal kut. Oh. Ze zit daar zeg maar in dit werk. Zo, hoe gaat het? De paspoort. Oh, dat is doodvermoeiend. Dat is echt heel vermoeiend. Moet iedereen in Rotterdam naar dat ding op de Koolsingel? Of zijn er ook buurtlocaties? Stadskantoortjes. Ja, precies. Ja, zeker. Maar ja, kijk, en dit is niks nieuws. Maar dan moet er €88,95 worden afgerekend. Ja, voor een document dat je moet hebben en dat je elke 5 jaar moet vervangen. En nu kunnen wij dat prima betalen. En 10 jaar, inderdaad, is die geldig. Hey, als je toch een beperkte beurs hebt, jongens. €88 voor het feit dat je gewoon in Nederland mag bestaan. En kijk, ik ken de achterkant niet helemaal. Hè, van wat moet er gebeuren om een paspoort zeg maar op die balie te krijgen uiteindelijk. Maar ik dacht toch, ja, wat een ongelooflijk veel geld. Dan kan je zeggen, dan kan je er 10 jaar mee vooruit. En ik begrijp dat allemaal. Maar ja, het is niet zo dat je kan zeggen, nou, ik ga gespreid betalen. Nee, dat kan allemaal niet. Je legt natuurlijk ook niet elke 10 jaar... €8 opzij. Nee, dat... Zo van, nou, het is nou €8 opzij, nee. Want dan kan ik over 10 jaar weer een nieuw paspoort. Ja. Dus die 88,50, die komt gewoon als een klapper, als een koude handdoek in je gezicht. En ik weet ook niet hoe het in andere landen is, want misschien als je naar België gaat, is het daar wel 150. Maar toch, ik dacht toch, ja, €88. Nou, dat document is ook met die chip en zo, het is allemaal wel... is het steeds geavanceerder geworden. Ja. Alleen als je jonger bent dan 18, nou dan kost het ook nog wel wat. €67. Of zou het zo zijn dat je iets zuiniger op bent, dat je hem niet zomaar kwijt laat en laat rondslingeren? Nou, dat zou er ongetwijfeld mee te maken hebben voor types zoals ik bijvoorbeeld. Ja. En ik dacht, ja, hoe lang duurt het voordat dit op onze telefoon staat? Of komt die tijd niet? Oeh, dat vraag ik me af. Ja. Rijbewijzen, paspoorten. Als toch alles. Ik kan nu ook al pinnen met mijn telefoon, hè? Maar gisteren hadden we het er ook over dat wanneer je op cruciale momenten je telefoon bent kwijtgeraakt, ja, dan is dit er wel weer zo eentje van. Dat als echt alles op je telefoon staat, wordt het ook wel erg spannend. Oké, okay, misschien dan niet de telefoon, maar heel gek gezegd, een chip. Ik vind een papieren boekje vind ik echt iets van vroeger. Ja. Dat jij over 20 jaar aan Jip gaat laten zien, kijk eens, een echt paspoort van vroeger. Het is sowieso bloedlink met kinderen en paspoorten, want die dingen liggen dan klaar vlak voordat je op vakantie gaat. Maar die vind je dan vervolgens terug achter de plantenbak. Ja. Zij vinden die boekjes zo leuk en ze gaan ermee aan de haal. Dus dat is echt een kwestie van goed wegstoppen. Maar het lijkt me ook ongelooflijk fraudegevoelig als het allemaal op je telefoontje staat natuurlijk. Ja, is dat zo? Ja, kijk naar dat Odido-lek wat er allemaal op straat ligt. Hackers, ja, je paspoort. Dat is natuurlijk ongelooflijk interessant voor identiteitsfraude. Ja, dat zou je wel zeggen inderdaad. Ja. Maar een chip, wanneer komt er nou toch een keer een chip? Want mijn hoofd. Nou, inderdaad. Nou, ik weet dat Rotterdam, om toch maar even in jouw stadje te blijven, had in de Zero's al de Baia Beach Club. En dan kon je met een chip betalen. Dus dan kon je een chip laten plaatsen. Ja. Toch? Dan kon je met die chip betalen. Het klinkt nu als een nogal sectarische club. Maar inderdaad, ja, onderhuids kon je een chip laten planten. Was ook wel een beetje een promotionele stunt. Er stond niet 3000 man met een chip in onder de huid. Nee, het was ook gewoon een beetje een ordinaire uitgaansgelegenheid. Maar ja, heeft nooit doorgepakt. Nee, de Baia Beach Club is helaas niet als een olievek over Nederland gegaan. Nee, helaas. Nou goed. Jongens, we kunnen weer 10 jaar vooruit wat dat betreft. Fijn, hè? Dit is Q Music 6 over 6. Camilla Cabello, Havana. Traffic jam, yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, ayy, bake it on me, ayy. Shawty craving on me, get the bacon on me. She waited on me, shawty caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making homie. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Burbank Music en 12 to 12. Gisteren nog in het nieuws bij Annemarie. Wie van een doorsnee inkomen een huis wil kopen, komt meer dan 100.000 euro tekort om een hypotheek te kunnen afsluiten. Wie de vreselijke huizenmarkt onder druk wordt opgeduwd, is onze Luc van de redactie. Ja, jij woont nu nog met twee huisgenoten. Dat zijn Roel en Kees. Het is een ontzettend leuk trio. Luc, Roel, Kees. Maar het trio zal uiteenvallen. Ja, helaas. Als een boyband die zijn afscheid aankondigt, zal het deze zomer zover zijn. Dan gaan we uit elkaar. En hoe komt dat? Huisgenoot Kees gaat samenwonen met zijn huidige vriendin. Oh, zie je, altijd was met de Beatles ook zo. Een soort Yoko Ono, ja. Die blaast het dan op, zeg maar. Altijd vrouw. Nee, maar het is zijn huis en zijn vriendin komt erbij in. Ja, kan jullie niet kunnen blijven? Nee, we kunnen niet blijven. Okay. Moeten een soort kwartetten vormen. Hey, en nu, want jij hebt vandaag een bezichtiging voor een koophuis. Klopt. Een koophuis klinkt wel meteen als een slot. Met een enorme torens en weet ik wat. Het is een appartementje in Utrecht. Ja, maar het gaat wel aanvoelen als een kasteel. Dat hoop ik. Ook qua lasten. Het wordt ook mijn eerste bezichtiging. Dus ik weet nog niet zo goed hoe dat werkt. Waar je op moet letten. Ja, waar je op moet letten. Voordat je het aan mij gaat vragen, ik heb geen idee waar je op moet letten. Ik weet het ook nooit. Wat ik wel heb gedaan om het een beetje interessant te laten lijken, is even de kraan of de douche laten lopen om te kijken hoe de waterdruk is. Nou, mooi. Ja, dat kan je doen voor de vorm. Maar goed, ja, oh ja. Dan weet je eigenlijk nog niks. Even op de muren kloppen. Oh ja. En dan verder niks doen. Wat is het voor huis waar je gaat kijken? Het is een appartementje. Het is heel klein en schattig. Mooie houten vloer. Met een klein slaapkamertje. Een balkon, vond ik heel belangrijk. Lekker. Ik wil wel in de zomer toch ergens een soort van naar buiten kunnen. En een badkamertje. Maar kun je een beetje in het centrum van Utrecht blijven? Want daar zit je nu. Ik mik daar wel op, ja. Ik ga wel iets verder uit het centrum, maar wel nog een beetje in die gezellige omliggende wijkjes. Daar kijk ik een beetje naar, ja. Hey, en ga je alleen echt bezichtigen of neem je iemand mee? Nee, ik ga helemaal alleen. Ach, jongen, toch. Dan moet je al even nemen iemand mee met verstand ervan. Ja, nee, maar wacht even. Ik heb ongeveer een jaar of 8 geleden ben ik dit huis gaan bezichtigen. Ja, ik ben op een gegeven moment, merk ik, ook, dat zou ik nu ook hebben, uitgeluld met zo'n makelaar. Want waar moet je in vredesnaam naar vragen ook, weet je wel? Zorg dat je iemand bij je hebt die vraagt naar de juiste dingen, Luc. Zou ik echt als tip geven. Ja, wat zijn dan de juiste dingen? Nee, maar dat is het dus. Dat weet ik dus niet. VVE. Ja. VVE, ik schrijf even mee. VVE. Zit er vocht in de muren? Zit er vocht in de muren? Goeie. Maar heb je geen makelaar? Aankoopmakelaar? Een wat? Nou ja. Ik heb gewoon via Funda gewoon een huis opgezocht. Nee, joh. Mag ik langskomen? Ga eerst maar eens even ontdekken. Je moet even een gevoel krijgen bij zo'n huis. Dit wordt het waarschijnlijk toch niet, want het eerste huis om daar nou meteen op te bieden. Dus je moet even een beetje gevoel krijgen. En als je dan op een gegeven moment denkt, nou, ik heb nu een aantal dingen gezien, dan neem je eens een keertje iemand mee. Goed. En als je elke keer wordt overboden, dan moet je even met een aankoopmakelaar gaan bellen. Oké, dat is goed. Ja. Zet hem op. Nou, anders kun je onze favoriete bouwvakker Oussama nog meenemen. Ja? Vind ik ook nog een idee. Meteen bouwkundige keuring. Hey, over huizen gesproken. Jij moet dit weekend je huis uit, Matty. Ja, klopt. Ik heb de hypotheek niet betaald. En nu sta ik op straat. Ja. Nee, mijn vriendin die viert haar verjaardag. En dan komen alle vriendinnen uit Hengelo die komen naar ons huis. Ja. En nu is het zo dat ons huis is een loft. Dat kent niet echt kamers. Dus ja, alles is open. Anders zou je zeggen, joh, Matty, daar gaat toch lekker even een weekendje op zolder zitten. Kijk, alle vriendinnen die blijven ook slapen. Maar er is niet echt een plek in ons huis waar je je kunt verschuilen. Het is gewoon, eigenlijk is alles open. Ja, je kunt niet de hele avond en nacht op het toilet gaan zitten. Nee, dat gaat niet. Gaat niet. Nu word jij dus dit weekend eruit gekikt. Ik weet precies wat Kiki gaat doen. Jij weet dat nog niet. En ik ga jou over een klein uurtje vertellen wat er allemaal te gebeuren staat. Wat hebben we hier toch verstoorde verhoudingen? Dat ik niet weet wat er gebeurt, maar jij wel. En dat jij mij dat als een soort van moeder overste weer gaat vertellen. Want wat is dan staat te gebeuren in mijn huis? Hoe heeft het toch zo gek kunnen lopen? Ja, gek is dat. Ik weet niet. Maar ja, heel erg die vertrouwensband hebben Kiki en ik. Heel merkwaardig. Oké, nou, hoe laat ga ik horen wat er aankomend weekend in mijn huis dan gaat gebeuren? Iets na 7. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fever dream. Ik manifesteer een Cube met Alex Warren. Ja! Inmiddels al zoveel liedjes die ik leuk zou vinden om live te horen. Manifesteren is helemaal hip. Ik manifesteer mee. Twee zijn er meer dan één. Juist. Zometeen Mattie en Marieke's collecte. Wat heb je momenteel nodig in je leven? Gisteren, ja, een ontzettend lieve collecte van Daan. Daan is 9 en die kwam collecteren voor een Feyenoord shirt. Luister nog heel even mee naar Daan. Hallo, ik ben Daan. Ik ben 9 jaar oud. En ik kom collecteren voor een nieuw Feyenoord shirt met Sterling erop. Nou, fantastisch. Ja, zeg hier maar eens nee tegen. Overigens had hij ook echt een hele leuke pitch. Hij had een hele goede pitch. Hij had het supergoed voorbereid. We wilden ook helemaal geen nee zeggen. En we hebben het zo voor elkaar gekregen dat het hele shirtje is rondgekomen. Dus alles wat hij nog nodig had, want hij had zelf al €50 in zijn spaarpot. Alles wat hij nog nodig had, hebben wij bijgelegd. Uiteindelijk €75 in die collectebus gegaan. Ja, ja. Nou, zo kan het dus gewoon gaan, hè? Die shirt is wel duur, hè? Nou, ja, vind ik echt belachelijk. 150. Vind ik echt belachelijk. En zo'n jongen groeit er ook nog uit en zo. Ja, dus je hebt er over een jaar heb je er alweer niks aan. Maar goed, het is zo lief. Daan, van harte gegund. Als je ook wil komen collecteren, zet je kinderstem op. Dat werkt gewoon ontzettend goed bij ons. Nee, laat maar in de Q-app weten wat je wil hebben. Annemarie, wat horen we in het nieuws? Ja, ik heb even een waarschuwing voor mensen die wel eens op OnlyFans zitten. Voor de gebruikers van OnlyFans. Nou, als je partner nu naar de radio loopt om wat harder te zetten, dan weet je ook hoe het zit. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel webbing van €75 voor €55. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij, zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. Mooi haar voor minder bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op de haarverzorging en styling van merken als Elvive, Studioline en Elnet. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van.

Annemarie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Het eerste KLM-toestel om Nederlanders uit het Midden-Oosten te halen komt naar verwachting rond 8 uur deze ochtend aan op Schiphol. Het vliegtuig vertrok kort na middernacht uit Muscat, de hoofdstad van Oman. Er zijn 83 Nederlanders aan boord. Omdat er nog zeker 1000 andere Nederlanders vastzitten, bekijkt KLM of ze nog meer vliegtuigen kunnen sturen. Ondertussen is het wachten tot de prijzen voor energie en benzine door de oorlog in het Midden-Oosten nog verder oplopen. De Rabobank heeft uitgerekend dat een gemiddelde energierekening zo'n 50 euro per maand duurder kan worden. En de prijs voor een liter benzine kan richting de 2,50 euro gaan. In het ergste geval kan de literprijs zelfs over de 3 euro heen. Maar de verwachting is dat het zover niet gaat komen. In Den Bosch is gisteravond een studentenflat ontruimd. Er was een korte brand door een pan met olie die vlam vatte. Omdat er veel rook bij vrij kwam, moest iedereen naar buiten. 80 studenten stonden dik een uur op straat. De brand werd door de studenten zelf trouwens geblust. De brandweer kwam daarna nog wel even kijken om alle woningen rookvrij te maken. En heb je binnenkort een concert in de Ziggo Dome, Arena of Avas Live, dan is het even opletten als je daarna een taxi nodig hebt. Want taxichauffeurs moeten binnenkort namelijk tijdens grote evenementen buiten het Arena-gebied wachten op een klus. Het gaat om een test waarbij taxi-apps als Uber en Bolt daar dan niet meer werken tijdens die grote evenementen. Volgens regionale media moeten chauffeurs buiten het Arena-gebied wachten op een rit. Dat moet de veiligheid vergroten voor bezoekers. Want normaal gesproken rijden zo'n 4000 taxis net zo lang rondjes tot ze een klant hebben. Dit zorgt dan voor veel drukte en soms ook gevaarlijke situaties. Oh, oké. Okay. Dus dat daar zoveel taxis in de rondrijden, dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Ja. Want ik zou zeggen dat na een concert heel lang wandelen naar een taxi voelt voor mij ook onveilig. Dat voelt ook niet fijn. Nee. Maar is het dan... Want Ubers die blijven niet zo vaak staan, toch? Die hebben natuurlijk geen taxistandplaats om hun auto neer te zetten. Ja, klopt. Dat? En de officiële taxis van Amsterdam, TCA dan in dat geval, die hebben toch vaste plekken? Ongetwijfeld ook bij de Arena in de buurt. Is dat bij de Uber inmiddels ook niet zo? Ik weet, op Schiphol heeft Uber inmiddels ook een hele eigen plek, hè? Voor de taxi-app staat er dan. Nee, dat klopt. Dus er is wel een gebied ingericht. Alleen wat jij bedoelt, ze staan daar niet altijd klaar. Nee, ja, ik dacht ook dat ze er nergens stil konden staan. Oh, nee, maar volgens mij kan dat wel. Ja. Volgens mij, je hebt gewoon zo'n ingerichte plek. Ja. Okay. Maar je moet dus iets verder lopen om een taxi te pakken. En op het betaalde contentplatform OnlyFans worden veel chatgesprekken door AI-bots gedaan. De Telegraaf heeft dat bij meer dan 100 grote kanalen ontdekt. Het gebeurt nog veel vaker. En dat terwijl OnlyFans beweert dat je altijd direct met een maker zelf praat. Ja, dat is een platform voor erotische content, hè? Dus je kunt er betalen zodat mensen hun kleding uitdoen of inderdaad voor erotische gesprekjes. En soms kosten die gesprekjes wel honderden euro's, maar zit je gewoon met een bot aan de andere kant. Ja, ja. Dan vang je bot. Dan vang je bot. Officieel is AI ook streng verboden op OnlyFans. Nou, met wie je in elk geval echt praat, dat is Ferry Doedens. Want dat zie je in de documentaire van Ferry. En daar zie je dat hij natuurlijk wel echt actief zelf terugpraat. Ja. En andere dingen doet. Nou, dat is fijn om te weten. Dus zit je in een chat met Ferry Doedens. Met Ferry ben je echt in gesprek. Ja, goed zo. En misschien ben je er bovenop gebleven gisteravond. De bloedmaan was weer te zien, ook vannacht. Als je naar het oosten keek, de maan kleurde wat rood-oranje-achtig. En dat komt dan door een maanverduistering. Dan staat de aarde precies tussen de zon en de maan in. Er gaan veel foto's natuurlijk weer van rond. Nou, daar gaan we weer. Ik zou al niet weten welke kant het oosten is. Nee, maar ik hoor het weer een dag te laat. Ja, dit zeg ik altijd. Ja, het is weer een dag te laat. Dit had ik gisteren willen horen. Hoe kan dat nou, Annemarie? Hoe kan het nou dat het er gisteren dan niet in zit? Ik denk dat dat onder de manofielen, of inderdaad de mensen die hier vaker naar kijken, dat wel bekend is. Maar lepel het er nou even in bij het gewone volk. Ja. Zeg het nou die ochtend. Ja. Ik snap wel aan het einde van de dag. Heb je vanavond gezien? Dat is niet bekend. Ik ben het even voor je uitgezocht. Dat is nergens in ieder geval te lezen dat de bloedmaan er vanavond ook is. Nou, wij vonden de maan gisteren wel mooi. Want Sander die ging mij er nog helemaal op wijzen. Zonder dat we wisten dat het een bloedmaan was. En toen kreeg ik nog allemaal hele moeilijke vragen van hem, waar ik ook geen antwoord op was. Waarom is de maan eigenlijk nu feller? Is hij dan ook wel echt feller? Ja, ik heb uitgelegd dat hij dichterbij staat. Maar is hij dan ook feller? We kwamen er eigenlijk niet uit. Wat zitten jullie toch in een interessante periode van jullie leven? Dat jullie allemaal grote levensvragen aan het stellen zijn. Oh, nou, we hadden daarvoor eigenlijk nog een gesprek dat de meeste gesprekken tussen ons zijn. Hey, we moeten. Wol moet je niet wassen met zo'n wasblaadje. En dat ik toen tegen hem zei, oh ja, let je er trouwens nog op dat de stofzuiger. En toen, nou, zo pingpongen we vaker huishoudelijk heen en weer. Dus dat was. Er zit er nog wel een beetje variatie in. Ja, oké. Okay, Hette Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij komt zo meteen bij ons collecteren. Waar kom jij voor, Hette Anne? Ik probeer iets anders te doen dan een tandpasta-mond. Speciaal van Marieke. Die heeft iets met vorige week gezegd over de nieuwe tandenborstels van Oral-B. Ja. En daar wil ik dus ook een ander soort voor gaan kopen. Voor deze gezin. Dus je komt collecteren voor een nieuwe tandenborstel? Yes, voor de hele gezin. 3 stuks. Zo. Mattie en Marieke. Komt even 3 tandenborstels bij elkaar collecteren. Na David Guetta. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running. Eyes closed in the dark. Headed for all full speed. Oh, a spider leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name. Through all of the madness, I take the blame. Ja, goedemorgen Mattie, Marieke, Annemarie. Ik kom voor een mooie set voor elektrische tandenborstels. Oh, start je pitch voor het hele gezin. Nou, als goed, als eerst natuurlijk goedemorgen allemaal. Ja. Mattie, Marieke, Annemarie. Ja. Even bij kleine vooral. Ik zelf, mijn zoon en mijn vriendin hebben allemaal een mooie set van Oral-B. Iets met een tandenborstel. En vorige week was er iets met het nieuws over van Marieke volgens mij. Over het tandenborstelmonster in verband met alle tandpasta die overal zit. Behalve op de goede plek op de tandenborstel. Mm-hmm. Ik weet alleen niet echt meer een merk waar Marieke het over had. Maar ik wilde graag ook voor merk wisselen. Want het zit zo. Heel vaak onze zoon van bijna 6 jaar. Die heeft ook altijd wel moeite met tandenborstel. En dan zitten we altijd s'avonds net na het eten. Even de tanden te poetsen. En altijd zit er zijn hele bek zit eronder. En heeft hij altijd moeite met de tandpasta in zijn mond houden. Nou, en ik zit naast hem. Want af en toe dan moet hij het zelf proberen. En een andere keer doen we het samen. Maar zit ik zelf ook. En ik dacht, nou ja, misschien ligt het wel aan ons. Aan onze tandenborstel gebruiken. Over dat we het bek open houden en dat soort dingen. Maar het blijkt dus echt gewoon een dingetje zijn van Oral-B. Oftewel, niet hele goede reclame. Ja. Maar dus daarom zou ik wel graag, zeg maar, voor het hele gezin. Zodat de Lux dan normaal zijn shirt droog houdt. Ik niet meer zo graag voor de spiegel sta, dat ik ook in mijn bek dicht moet houden. En dan ook voor mijn vriendin, dat ze ook met een gerust hart, want zij natuurlijk ook zo'n poppetje, dat ze met een gerust hart gewoon heel mooi de tandjes kan poetsen en natuurlijk vooral gezondheid hoog houden. Ja. Dus daar kom ik voor commenteren. Nou, wat leuk zeg. Hey, en wat kosten die 3 tandenborstels bij elkaar? Nou, dat is een goeie, want ik weet het merk van de tandenborstel niet. Dus Marieke, natuurlijk speciaal voor jou. Wat had het merk waar jij aan zat te denken voor bij je tandje nou weer poetst? Ja. Juist. Ik ga wat duidelijkheid scheppen. Want ik hoor wat je zegt, maar ik denk dat als je niet mee hebt gekregen waar Domien en ik het 2 weken over hebben gehad, dan denk je, wat is het eigenlijk voor verhaal? Domien die vertelde hier een aantal weken geleden, toen hij in Milaan zat, Mattie, dat hij een nieuwe tandenborstel had besteld. En dat hij was gegaan voor de tip die zijn tandarts had gegeven. Die had gezegd, dit is de allerbeste elektrische tandenborstel die er is. Dus echt de nummer 1. En dat is de Oral-B IO. Okay. Ik had die tip ook gekregen van mijn tandenarts. Ja. Omdat mijn huidige borstel kapot was gegaan. En toen zei mijn tandarts, nou, als nou toch jouw Philips Sonicare kapot is gegaan, dat is de nummer 2 op de lijst, ga dan voor de nummer 1. En dat had Domien blijkbaar ook gedaan. Ja. Maar Domien en ik waren er allebei los van elkaar achtergekomen. Die hartstikke gaat kwijlen van dat ding. Oh. En ik dacht, terwijl ik dus met die Oral-B aan het poetsen was, waarom kan ik niet meer tanden poetsen? Ik ben het opeens verleerd. Mm-hmm. Maar dat bleek Domien ook te hebben. En dus kwamen wij erachter, en de hele appbox stroomde vol, dat je gaat kwijlen van dat ding, van dat type tandenborstel. Dus ik, hette Anne, ben terug naar de Philips Sonicare. En ik hoor aan alles dat jij dat ook wil. Maar dat is voor het hele gezin een hele dure grapgozer. Nou, dan moeten we het maar gaan doen, hè. Zo voor de gezondheid. En dat je tenminste een beetje net de kleren houdt. En dat de vrouw ook wat minder interesseert met de was, toch? Hey, en vrouw. Ja. Wat kost het dan anders bij elkaar? Nou ja, zo'n tandenborstel, je kan het zo gek maken als je wil. Volgens mij is de goedkoopste 40 à 50 euro. Maar ze lopen ook wel op tot 150 euro. En heeft hij allerlei moeilijke standjes, zou ik niet doen. Oké, nou, dan is het een beetje moeilijk inschatten wat dit, zeg maar, onderaan de streep helemaal kost. Maar ik vind ik vind het een leuke pitch wel. Dus je krijgt van mij wel een tientje. Ja, ik snap. Kijk, hartstikke mooi. Bedankt u. Yo! Ik vond de pitch op een gegeven moment wat wazig. Toen was ik even zelf een beetje afgeleid. Ik zou als tip geven, koop gewoon 1 zo'n nieuwe. En dan de verschillende opzetstukken. Dan hoef je niet er 5 te kopen voor de hele familie. Oh ja, ja. Daar wil ik wel een bijleggen. Ik ga wel natuurlijk iets lager zitten, hè, Rato. 5 euro. 5 euro? Annemarie, hartelijk dank en een hele goede tip. Gaan we dat doen. Super. Dankjewel. Ja, en ik zou toch gewoon je kind van 6 nog even lekker analoog laten poetsen. Dat gaat toch eigenlijk, dat gaat dan toch ook echt prima voor een kind van 6. Dus ik leg wel wat in, 7,50. Hartstikke mooi. Ik ben hartelijk dank, hè, allemaal. Voor Luc. Wat zeg ik tegen Luc? Luc, jij kan wat zeggen tegen Luc. Hoi, Groetjes van Mr. Sniper Modus. Ah, nee. Ja. Als we dit gaan uitleggen, dan gaan heel veel kleine kindjes vragen stellen aan. Oh, oké, nou, dan gaan we dat niet doen. Het Anne, hartelijk gecollecteerd. Oké, beste maar weer. Hoi. Hey. Wat was dit, joh? Even van bijkomen van Het Anna. Wat een leuke gast. Ja, dit is wel een hele enthousiaste, ja. Ja. Wil je mogen komen collecteren met een goede pitch? Meld je dan aan via qmusic.nl of de app. Hier is Pink Back Your Music, Just Like a Pill. Dit is Kim Music. Matties. Truienradar. Ja, de truienradar heeft natuurlijk wekenlang op een 4 gestaan. Dat is een normale trui, daar waren de temperaturen ook naar. Nou, het wordt nu echt volop lente. En gisteren vaardig ik dus in plaats van een 4 een 2 uit. Dat is een t-shirt. Nou is de truienradar geen democratie. Nee, is echt een dictatuur. En toch was er gisteren, nadat ik op de radio had gezegd... joh, trek vandaag een 2'tje aan, lekker een t-shirt... dat kan prima met deze temperaturen, in plaats van een 4... was er toch gedoe achter de schermen. Hij heeft de 3 helemaal overgeslagen. Ja. Hij heeft het helemaal in de kop. Hij heeft de 3 helemaal overgeslagen. 3, ja. Je hebt nooit de 3 gedaan, schat. Je hebt nooit de 3... je maakt hele rare sprongen. Wat is 2 dan? Een t-shirt. Oh, ja, nee, precies. Ja, ja. Maar je hebt de 3, je hebt longsleeve heb je helemaal nooit uitgevaardigd. Je oh, dan doen we morgen longsleeve. Doen we morgen longsleeve. Ja, ja. We zijn nu weer bij vandaag. Maar ja. Wat gebeurt daar nou? Want in feite ben ik nu de redactie van de truienradar. Nou, dat heb je jezelf toebedeeld. Je bent helemaal niet de redactie van de truienradar. Jij wist helemaal niet meer wat een 2 was. Nee, jij zei tegen mij, wat is nou een 2? Oké, maar kijk, de ladder van de truienradar hoeft niet in die volgorde te worden belopen. Het is niet zo dat je altijd iedere tussenstand moet nemen. Nee, oké. Want daarvoor is het weer te veranderlijk. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je 5 dagen doet om van een 5 naar een 0 te komen. Oh, zo. Nee, oké. Okay. Dus, goed punt. Dus je moet gewoon van een 4 zo hop naar een 2'tje kunnen. Ja, en ook ja. Pop naar een evenveel 5. Maar het was gisteren geen 2. Nee, het was geen 2. Nee. En nog helemaal omdat ja, die 2 hou die nou nog in de tas voor als het gewoon 28 graden is. Nou, dames, ik heb gisteren gewoon heerlijk in mijn t-shirt op mijn tuinbankje gezeten hoor. Ik weet niet hoe het bij jullie was hier rondom Amsterdam. Maar in Rotterdam. Ja, maar voor zeg maar, als je de Erasmusbrug over had moeten lopen, dat had je niet. Nee, dan niet. Dan in de tuin, uit de wind, ja. In de zon, onder mijn thermometer, is het altijd 48 graden. Dan kan ik in een 1 gaan zitten. Ja. Ik vind, blijf toch ook zeggen, hou wat in de tas op het moment dat je echt een 2 nodig hebt. Als dat een keer 5, 6, 27 graden is. Want als je met dit tempo doorstijgt op die ladder, dan zitten we dan bloot. Dan zitten we met 3, 24 graden zitten. Ja, dan zit je over een weekje zit je wel bloot. Inderdaad. Dus ja. Ik blijf dat toch zeggen. Ja, oké. Okay. Dus dan worden toch je gebeden verhoord, denk ik. Matties. Truienradar. Staat vandaag dan op een 3. Ja, het is een longsleeve. Het is gewoon een longsleeve. Het wordt vandaag heerlijk hoor. 16 graden. Every time it's all. Cause all I ever see Alesso en Sasha bij Q-Music Destiny. Kijk, het gaat niet om een gelijk halen. Ik heb net de truirader op een 3 gezet. Daar staat hij ook voor vandaag op. Longsleeve. Precies. De discussie was een beetje... Ja, was het gisteren een 2? Was het een t-shirt? Ja. En ik zei, ja, absoluut, was t-shirt weer. Jullie zeiden allebei hier, zowel Annemarie als Marieke... Nee, dat was bij een lange na geen t-shirt. Toch nog heel even James. Een hele goede morgen. Nou, ik was gisteren in Leidschendam te werk. En het is dat ik verplicht een broek aan moet. Maar anders stond ik gewoon naakt op de stijgers, hoor. Het was bloedje heet. Ja, anders gaat James gewoon naakt op de stijger. Ja, oké. Okay. Ja. Mooi beeld ook. Vandaag dus een 3 in ieder geval. Hey, wordt het dit weekend een beetje lekker weer? Ja, het wordt prachtig weer. Volgens mij ook zo gaat of 15 zon overgoten. Jij moet dit weekend je huis uit. Ja, moet. Ja. Nou ja, wat is moeten? Kijk, ik zal het even uitleggen. Mijn vriendin viert haar verjaardag samen met al haar vriendinnen. Is onwijs leuk. Die komen dan uit haar geboortedorp Hengelo allemaal naar Rotterdam. Stad. Is een stad, Hengelo. Ja. Potato, potato. Die komen uit Hengelo naar Rotterdam. En omdat het zo'n lange reis is, blijven die ook slapen. Ja. En ik vind dat altijd echt heel erg leuk. Want vorig jaar was ik er toevalligerwijs ook niet. Toen had ik een radiobeurs. Ja, toen had je een soort congres in het buitenland. Ja, toen was ik in Athene. En toen stonden er in mijn woonkamer, kreeg ik foto's, stonden er 9 tipiteetjes. Leuk. Met alle vriendinnen die bleven slapen. En mijn huis is niet echt ingericht omdat er plek is voor mij dit weekend. Want ja, ik heb een open woning, dus er zijn niet echt kamers. Ik kan niet mezelf terugtrekken op een zolder of op een kamertje. En met al die vriendinnen die daar over de vloer komen. Ja, het is niet onder druk. Het is met wederzijdse instemming. Maar vinden wij het allebei beter dat ik even een hotelletje opzoek in Rotterdam. Ja. Zodat iedereen zijn rust heeft. En ik vind het ook helemaal niet erg om even een nachtje alleen te slapen. Ik heb jou nog aangeboden om lekker bij mij te komen logeren. Ja, klopt, ja. Het is, ben je niet voor gegaan? Nee, ik kreeg later de melding van nu is het weekend al bezet. Oh nee, ik hoorde maar niks. Nee, ja, nu heb ik uiteindelijk afgesproken om morgen te gaan borrelen met vrienden, omdat ik maar niks van jou hoorde. Oh nee, heel lang opengelaten, hoor. Ze is volgend jaar weer jarig. Hey, ik weet precies wat Kiki gaat doen samen met de Dinnies, de vriendinnen. En jij hebt nog geen idee. En ik ga jou dat zometeen eens even heel lekker vertellen. Vandaag je studieboeken. Morgen een stap dichter bij dat diploma. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl. Geen smaakcombi te zottie. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Dus bruggenottie. Duopenottie. Lekker in een potie. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters, Fleming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam en Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl. Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op brightlands.com. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost yourself. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt.